שאת נתת לי אף פעם לא שכחתי היום אני מבין זו את היחידה השירים ששמתי לא היו כאן בלעדייך וגם השיר הזה שלך אהובתי כל מה שתרצי מה שתבקשי אני אתן שלך לשמוח ואת הצרות לשכוח ולתת לאושר לשלוט בכל מבט כזה שאת יודעת איך היא תמיד לגעת את מרגשת בחיוך ומילה טובה וכל מה שאנסה לכתוב עלייך את בשבילי הרבה יותר יפה שלי כל מה שתרצי מה שתבקשי אני אתן תבקשי אני אתן לך